सर्वेशम अस्मिन् प्रकरणे उपासनानां गतिरियं फलं च उच्यते। अस्मिन् प्रकरणे इस प्रकरण में जितनी भी उपासनाएं बताई गई है उन सब का गति और फल, गति माने मार्ग और फल जो प्राप्त करेगा उन दोनों के बारे में अब कथन करते हैं। इसलिए इसका नाम गति फल ब्राह्मणम, या कुछ लोग केवल गति ब्राह्मण कहते हैं, कोई फल ब्राह्मण भी कहता है, या तो गति फल ब्राह्मण करके भी कहा जाता है। गति फल ब्राह्मण आरंभ होता है, यदा वही पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथारथ चक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वम् आक्रमते स आदित्यम् आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लंबरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चंद्रमसम् आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुंदुवेः खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकम् आगच्छति अशोकम् अशोकमहिमम् तस्मिन् वसति शाश्वती समाः। यदा वै पुरुष अस्मात् लोकात् प्रैति, ये तारश पूर्वोक्त वो हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाला, सत्य ब्रह्म की उपासना को विविध प्रकार की जो बताए गए हैं उन उपासनाओं को करने वाला जो पुरुष होता है वह पुरुष जब शरीर को त्यागता है, जो कोई पुरुष नहीं ले लेना, पूर्वोक्त सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाला पुरुष, अन्य देवता को उपासना करने वाले भी नहीं, केवल उपासक भी नहीं लेना, केवल कर्मी भी नहीं, जो कर्मी उपासक दोनों ही नहीं, जो जैसे मृत्यु कोटि वाला उन्हें भी नहीं लेना। ये जो गति है वायु लोक आदि का गति, वह गति केवल हिरण्यगर्भ के उपासक का ही होता है। इसलिए पुरुष से जो पूर्वोक्त सत्य ब्रह्म का जिन जिन उपाधियों से उपासना करने के लिए विधान किया गया है उनमें से सभी को करें, चाहे किसी एकाद उपाधि को लेकर के किया हो, लेकिन उस उपासक की बात कह रहे हैं। वह जब इस शरीर से मर कर प्रस्थान करता है, अस्मात् लोकात् मने शरीरात् प्रैति स वायु आगच्छति, तब वह वायु को प्राप्त करता है और वायु क्या करेगा, तस्मै स्वतंत्र विजिहीते, उसके लिए तस्मै उस उपासक के लिए यह वायु अपने अंदर एक बड़ा छेद छोड़ देता है। ऐसा छेद, और छेद का दृष्टांत बताएंगे, छोटा छेद है रथ चक्रस्य खम, जिस रथ चक्र का जो नाभि प्रदेश में छिद्र होता है उस छिद्र के समान एक छिद्र बना देता है वायु अपने आप में, और उस छिद्र के माध्यम से स तेन ऊर्ध्व आक्रमते, वह उपासक उस छिद्र के माध्यम से उस वायु को पार करके अगले कोटि में चला जाता है। वो अगला कोटि क्या है, स आदित्यम आगच्छति, वह छिद्र को जैसे पार कर निकल गया तो वो आदित्य लोकों को प्राप्त करता है। वह आदित्य भी तस्मै स तत्र विजिहित है, वह आदित्य उस उपासक के लिए अपने उस स्थूल शरीर के स्वरूप था उस आदित्य मंडल में एक छेद बना लेता है, छिद्रवत छिद्र मैंने रास्ता छोड़ता है, लेकिन वो छिद्र थोड़ा बड़ा है, लंब यथा लंब रस कम, लंबर नाम के एक बाजा होता है उसको डंबर भी कहते, उस बाजे का निचला हिस्सा में बड़ा छेद होता है, रथ चक्र का तो छोटा है जैसे लोहे का डंडा घोस है, उसका थोड़ा बड़ा छेद, नगाड़े का होते तो उस नीचे और लंबा थोड़ा होता है, वो आगे नगाड़े को लेंगे धुंधुबे कम, उत्तर उत्तर छिद्र बड़ा होते जाता है। तस्मय स्वतंत्र विजिहित है, विजिहित का तो छिद्र करोती, एक छिद्र बना देता है वो देवता अपने ही स्वरूप में ताकि वो उपासक आर पार चला जाए। यथा और वो स, यहाँ स नहीं है लिख लो, स चंद्रमसम आगच्छति, वह चंद्रमा को प्राप्त कर जाता है तस्मयी, और उस उपासक के लिए, यहाँ पहले वाला स उपासक के लिए होता है, दूसरे वाला स देवता के लिए, क्योंकि वहां तस्मय आगे उपासक के लिए, तस्मयी उपासक आया स चंद्राभिमानी देवता तत्र चंद्रमंडले विचित छिद्रं करोति यथा धुंधुवेः खम, जैसे धुंधुवी का खम है आकाश है छिद्र है, स मैंने वह उपासक, यहाँ फिर स उपासक, तेना तेन छिद्रे न मार्गे न ऊर्ध्व आक्रमते, और आगे चला जाता है, कहाँ जाता है, वो जो हिरण्य गर्भ लोक उसको प्राप्त करता है, सलोकम आगच्छति, और कैसा लोगों को प्राप्त कर रहा है, अशोक महिमा शोक रहित विस्तृत महिमा वाला उस लोक को वह प्राप्त कर देता है, मानसिक दुख से हिमादि से वर्जित अर्थात जो है शारीरिक ताप आदि से रहित सर्वोत्कृष्ट प्रजापति लोक को वह प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद तस्मिन शाश्वत ही समाहा वसती, वह उस ब्रह्मा के अनेक कलमों तक जब तक वह ब्रह्मा जीवित है तब तक ये भी उस ब्रह्म लोक में ठाट बाट से रहेगा। और जब ब्रह्मा अपना शरीर को त्यागता होगा प्रारंभ कर्म से जिसे तो जीवन मुक्त है ब्रह्मा जी, और ये सब जो गए ये भी वहां जाकर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर जीवन मुक्त पड़े रहेंगे। लेकिन शरीर से मुक्ति जब विदेह मुक्ति होगा, जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त होता है वो विदेह मुक्त जब हो जाते हैं तो उस ब्रह्म लोक में रहने वाले जितने जीवन मुक्त है वे भी सब के साथ मुक्त हो जाएंगे। यही एक समस्या है, सद्यो मुक्ति और इस मुक्ति बहुत फर्क है। तब तक उसको पढ़े रहना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट मेरा पड़ा रहेगा। तभी शरीर वाला होकर पढ़ा है ना, भले वो आनंद में पढ़ा है, पढ़ा तो है तभी उपाधि को करके रह ही रहा है। यद्यपि वहां कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, पुनर्जन्म नहीं, कुछ नहीं, स्वरूप प्रतिष्ठा लेकिन उसका नहीं हुआ। तो वो होने के लिए विदेह मुक्ति होने के ब्रह्मा जी के साथ होएगा, जब ब्रह्मा जी का समय पूरा होता। इसे कहते शाश्वती समाहा वसती। यही होता है कि सगुण ब्रह्म की उपासना करने का फल ब्रह्मलोक प्राप्ति और यावत ब्रह्मावधि स्थिति तदुत्तर काल में ही वास्तविक मोक्ष। यदा वही पुरुषो मन विद्वान उपासक अस्मात् लोकात् प्रैति निशरीरम प्रत्यजति। जब यह पुरुष मन विद्वान उपासक अस्मात् लोकात् प्रैति का साफ सफर कर दे, शरीरम प्रत्यजति जो शरीर को त्याग देता है, मर जाता है, स उपासक तदा वायु मागच्छति। वह वायु को प्राप्त करता का मतलब क्या, अंतरिक्ष में आ जाता है। अंतरिक्ष है त्रियक भूतो वायु हो स्थिमितो अभेद्य तिष्ठति। इन्हें वायु बड़ा वक्र गति वाला है, ऐसा वक्र गति वाला है कि आप कहीं से भी निकलना चाहो वहीं आ जाएगा, आड़े रोक देगा, आगे बढ़ने देता ही नहीं। स्थिमित स्वभाव वाला है। तीन नंबर टिप्पण स्थिमित पर, तीन नंबर नहीं है लिख लेना, स्थिमित के ऊपर तीन नंबर। अभेद्य तिष्ठति, सीमित शब्द का अभेद्य टीका में देखिए टिप्पण में, सीमित हो निपीड़ या स्थिर सीमित हो निश्चला द्रयो मेदिनी कोश है निश्चल अर्थ में, वहां वायु आकर ऐसा निश्चल हो जाएगा आपका रास्ता को बंद कर देगा। ये स्वभाव है वायु का, आम आदमी के रास्ता को रोकता है। अब ऐसा एक तूफान है आप पूरे शहर के सब लोगों को खाली करना पड़ेगा। पहले से ही पता लग रहा था कि आने वाला है तो पहले से कार्य कर दिए थे। कई लोग तो मकान वकान बेच के भाग गए, पता नहीं तूफान गिर जाएगा मकान, फिर बाद में आप जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, बेच भाग के खाली कर दिया। भयंकर तूफान, ऐसा तूफान तो कई बता रहा था 60-70 वर्ष के बाद आया है ऐसा तूफान। मकानों को उखाड़ के, सबको उखाड़ के फेंक दे, पेड़ वेड़ सब उलट गए, बड़े बड़े अमेरिका में हुआ ऐसा, ऐसा होता है। सबको रोक दिया ना उसने, सबका हालत खराब कर दी, सबके जिंदगी को उलट पलट कर दिया। यहां देख रहे स्थूल वायु का ये दशा है, और जो अनुपासक के प्रति वायु कैसे रास्ता दे देगा, वायु अभिमान की अवस्था दे नहीं सकता है। लेकिन वह वायु अभिमान की अवस्था उस उपासक के लिए रास्ता दे देता है। सवायो तत्र स्वात्मनि तस्वी संप्राप्त है विजिहीते, स्वात्मनि अपने आप में, तत्र मैंने अपने ही स्थूल रूप में, तस्मय संप्राप्त आय उस उपासक के लिए, लोक भोगार्थ चलता हुआ उस उपासक के लिए विजिहीते स्वात्मा अवयवान विगमयति। अपना जो स्थूल अवयवों को विघटन करता है, छिद्री करोदी आत्मान करता, अपने आप में एक रास्ता मार्ग को खोल देता है। किम परिमाणम छिद्रम, कैसा विशाल मार्ग देता है उसको उपासक को जाने के लिए, छोटा सा मार्ग देता है, विशाल मार्ग नहीं है। उत्तरोत्तर जाते जाते उसको विशाल मार्ग मिलता है ना। भोता पिए देखिए, आप कहीं भी जाते हो, आप अभी साधारण छात्र है ना, तो आपको जो है बड़ा घुस घुस करके किसी तरह से अंदर चले जाना पड़ता है। नहीं कहीं आप जाएंगे तो बड़ा मुश्किल से प्रवेश मिलेगा, और कुछ समय के बाद ये होगा कि आपका प्रचार हो जाते आचार्य जी हैं, विद्वान हैं। तो फिर देखिए जहां भी आप जाएंगे अरे आचार्य जी आ रहे हैं, रास्ता चौड़ा सा, थोड़ा विशाल रास्ता हो जाता है, अब घुसना ही पड़ता है आपको, है ना। अब बाद में भी हो जाए महंत जी आ गए, फिर तो कार को भी अंदर छोड़ देंगे, कार भी अंदर जाओ भाई, कार सहित आप अंदर घुस जाते हो, इतनी विशाल रास्ता मिल जाता है, फर्क है ना। लोक में भी आप देखते हैं उपासना का फल, ज्ञान का फल, सामर्थ्य का फल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जाता है। तद्वत यहां पर भी कहते कि देखो वह अच्छे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते जगह विशाल होते जाएगा उसके लिए रास्ते, क्योंकि उपासना का बल उसके पास है। तो लेकिन आरंभ में तो कठिनाई है, किम परिमाण चित्र में दे उच्चते यथा रथ चक्र सखम छिद्रम प्रसिद्ध परिमाणम, जैसे कि रथ चक्र का छिद्र खम ने छिद्रम प्रसिद्ध परिमाणम, जो प्रसिद्ध परिमाण है नाभि बिलम, जैसे नाभि बिल के समान है। नाभि कौन सी नाभि, रथ चक्र का नाभि बात हो रहे हैं, अपनी नाभि का छेद नहीं, यहां कहां छेद है, बंद हो गया तो कहते रथ चक्र का नाभि उसके बिल उसके छिद्र के समान छिद्र। तेरे छिद्र ने स विद्वान ऊर्ध्वम आक्रमत है, ऊर्ध्वम कर देंगे या लेकिन मूल में ऊर्ध्व प्रथमा, इसलिए आक्रमत है हुआ ना, आग के सामने विसर्ग का लोप हो गया, नहीं तो ऊर्ध्वम होते तो म को आम मिला है तो ऊर्ध्वम माक्रमति छपता, ऊर्ध्व को भाषकर लेकिन ऊर्ध्वम कर्मणि प्रयोग करना पड़ेगा, आक्रमते ऊर्ध्व सन गच्छति, अथवा प्रथमा भी रख लो ये परिणाम मत करो, ऊर्ध्व सन गच्छति ऊपर की ओर होते हुए आगे पड़ता है ऐसा, स आदित्यम आगच्छति, कहां पहुंचता है ऊपर की ओर चलते हुए, आदित्य को प्राप्त, आदित्य आदिशिस्तात्पर्य ब्रह्मलोकम जिगमिशोर मार्ग निरोधन कृत्वा, वो आदित्य क्या करता है, ये जो पास कहां जा रहा है ब्रह्मलोक की ओर जा रहा है ना, उसके मार्ग को जिगमिशोर मार्ग निरोधन कृत्वा स्थितः, वास्तव मार्ग को रोक करके स्थित रहता है, किसी को भी सीधे आगे जाने नहीं देता है ना, सब पूरी नाप उस ढंग के पास रखी होता आगे जाने देगा, नहीं तो जंक्शन है वो इधर कर देगा जाओ, जैसे पुलिस करता है ना, यहाँ से प्रधानमंत्री आ रहे जा रहे इधर कर देते सारी गाड़ी इधर जाओ, उधर स्पेशल रूट हो जाता है, वन वे हो जाता है सारा मामला, वैसे आदित्य है वायु है चंद्रमंडल है सब ऐसे ही है, ऐसा अलग अलग जंक्शन इधर उधर करते रहते ट्रैफिक पुलिस जैसे जाने नहीं देते ऊपर की ओर। हाँ देखते हैं तुम कैसी उपासना किए हो, आदित्य लोग के रहने लायक उपासना किए हो तो पूरा दरवाजा बंद, यहीं रहो बोले यहीं बैठो, आगे भी नहीं इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तुम यहीं के लायक हो बैठे हो यहाँ, कई बार होता है वेटिंग में बड़े बैठे रहना पड़ता है, ना इधर जाना ना उधर जाना है फंस गए, है ना, जिसे वृद्धना जाते भगवान के दर्शन करने आप यहां से निकल तो गए बेचारे अब वहां जगह फंस जाते, उधर से भी गिर गया इधर से पीछे से पहाड़ गिर गया, अब ना आगे जाए ना पीछे जाए वही पीछे पड़े रहो, जब तक रास्ता नहीं खुलेगा वहां भी, अब तपस्या करेंगे तो वह रास्ता आगे खुल जाता। तद्वत यहां पर भी सर्वावरोधक ये आदित्य मंडलस्थ पुरुष, किसी भी जीव को आसानी से पार होने नहीं देता, लेकिन आपकी उपासना ब्रह्मलोक प्राप्ति का दृढ़ है तो ब्रह्मलोकम चिगमिशोर मार्ग निरोधन कृत्वा स्थित, ब्रह्मलोक की ओर जाने की इच्छुक उस उपासक के मार्ग को रोक करके स्थित रहता है आदित्य, सो भी लेकिन वह भी आदित्य क्या करेगा, एवं विधा उपासक आया एकादृश महान उपासक के लिए द्वारं परिच्छति मार्ग दे देता है, तस्मै सत्र विजिहित है पूर्वत, उसके लिए वह अपने आप का स्वरूप में अपने अवयवों को वह शिथिल कर देता है और चित्र के समान चित्र बनाकर रास्ता दे देता है। तथा लंबरस्य खम, लंबर में डमरु का प्रभेद, डमरू में एक बड़ा डमरू एक विशेष डमरू होता है उसके छिद्र के समान छिद्र जिसका ऐसा करना, वादित्र विशेष से छिद्र परिमाणम, वादित्र विशेष का छिद्र परिमाण है, तेन उस छिद्र के द्वारा स वह उपासक ऊर्ध्व आक्रमित है स चंद्रम समागच्छति, वह चंद्र लोगों को प्राप्त करता है। यहां स्पष्ट है आदित्य लोक से ऊपर चंद्र लोक है, इसका ये जो चंद्रमा दिखाई देता है आज से बहुत नीचे है ना, ये चंद्रमा चंद्र लोक नहीं है, इसलिए जो शास्त्रीय जो चंद्रलोक है ये आदित्य से भी बहुत ऊपर है और ये आदित्य को भी नहीं ले सकते आदित्य लोक सबसे कहने के लिए असव कह देते हैं हम लोग, लेकिन ये उपलक्षण है उस असली आदित्य का, क्योंकि वो आदित्य कहाँ है, जहां तक वायु का स्थल है उससे ऊपर है आदित्य। वायु का क्षेत्र के अंतर्गत भी है ना सूर्यमंडल, ये जो सूर्य है भी वायु के माध्यम से प्रेरित होकर घूम रहा है, वायु उसको खिसकाता है दौड़ाता है, ये भी सूक्ष्म वायु क्षेत्र के अंतर्गत ही है, फूल वायु क्षेत्र से बाहर है, सूक्ष्म वायु क्षेत्र का मंडल में रहता है, उसको हम लोग आकाश मंडल कह देते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। केवल वास्तव भी सब उस पंच कोश के जो है उत्तरोत्तर है ना जगत का बाहर, फिर 10 गुना जल, 10 गुना वायु, 10 गुना अग्नि, 10 गुना वायु, 10 गुना आकाश, उससे बाहर आपका आदित्य मंडल है, उससे और आगे चंद्रमंडल है चंद्रलोक, और बीच के लोगों का वर्णन यह नहीं किया है, अन्य प्रश्न विस्तार अपना आता है। वही कहते हैं फिर वो जो चंद्रमा क्या हुआ सोपी तस्मय चतुर्विजित, वो चंद्रलोक का अभिमानी चंद्रमा देवता भी क्या करेगा तस्मय चतुर्विजित, उस उपास के लिए अपने विचित्री भाव दे देता है ब्रह्म लोक में पहुंचने के लिए। यथा धुंधुवेहकम प्रसिद्धम, जैसा धुंधुवेहकम ये क्या है तो प्रसिद्ध, धुंधु भी सब जानते नगाड़े बोलते हैं, नगाड़े के चित्र के समान, स ऊर्ध्व आक्रमत है स लोकम प्रजापति लोकम आगच्छति, वह लोकम आगच्छति या स लोकम आगच्छति, लोकम क्या आता है पर नाम नहीं लिया ना, पहले आदित्य लोक हुआ, चंद्र लोक हुआ, वायु लोक हुआ, और अब कह दिया केवल लोकम शब्द प्रयोग किया, उसका लक्ष्य है ब्रह्म लोक प्रजापति लोकों को प्राप्त करना है। स लोकम आगच्छति प्रजापति लोकम आगच्छति, किम विशिष्टता, कैसा है वो प्रजापति लोक वो भी स्पष्ट बता रहे हैं, किम विशिष्टम, तो कहते हैं कि देखो वह जो है अशोक शोक रहित है, अशोकम मानस ने दुखी ने विवर्जित, मानस प्रसिद्ध किसी प्रकार से ताप से रहित, अहिमम हिमवर्जितम शारीर दुख वर्जितम माने स्थूल शरीर निमित्त के दुख से भी रहित है। तम प्राप्य तस्मिन वसति, ऐसे प्रजापति लोगों को प्राप्त करके उसी लोक में वास करता है, शाश्वती नित्या समाह संवत्सरान की, नित्य संवत्सरों को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मलोक के पूर्ण आयु तक, ब्रह्मणो बहुन कल्पान वसरित्य, ब्रह्म का जितनी कल्प बीतनी है उन सकल कल्पों को तक वह रहता है। इस प्रकार से ब्रह्म सगुण ब्रह्म सत्य ब्रह्म की उपासनाएं और उपासनाओं का फल और फल प्राप्त करने का मार्ग संबंधी गति संबंधी विचार पूरा हो गया और प्रासंगिक अब्रह्म उपासना ही बताएंगे, जिसके एतार से ब्रह्म उपासना करने का भी सामर्थ्य जो निर्गुण ब्रह्म विद्या को ग्रहण नहीं कर पा रहा था उसके लिए श्रवण ब्रह्म विद्याएं बताई गई, और श्रवण ब्रह्म विद्या भी कर नहीं कर सकता उसके लिए कहते अब्रह्म विद्या बताएंगे। अब्रह्म विद्या हाँ, न सगुण व न निर्गुण, हिरण्य गर्भ भी नहीं, उत्कृष्ट जो सगुण, यद्यपि सारा संसार सगुण ब्रह्म है वो बात अलग है, जड़ भी क्या है सगुण ब्रह्म ही है, लेकिन उनको नहीं लेना है, या सगुण ब्रह्म से तात्पर्य हिरण्य गर्भ तक की महान उपासना है, उसे निकृष्ट वस्तुओं की उपासना करना अब्रह्म उपासना कहा जाता है। जैसे सबसे पहले वो चीज ले रहे हैं जो आप लोग नहीं चाहते हैं उसकी उपासना, उसी में उपासना, उसी में दृष्टि उत्कृष्ट वस्तु करना, क्या जैसे बुखार दस्त बीमारी है ना, सारी प्रकार की बीमारियों में तप का दृष्टि करना, ये बीमारी ब्रह्म नहीं है ना, है यद्यपि ये भी ब्रह्म ही कल्पित है, ब्रह्म चेतनावचन तो होता ही है, लेकिन इसको आप जैसा चेतन वस्तु व्यवहार करते सगुण ब्रह्म पर्यंत वस्तुओं की देवता विशेषों का हिरण करवा दूंगा, वैसा आपका बुखार कोई देवता विशेष नहीं है बल्कि अनिष्ट पदार्थ सर्व सामान्य का, लेकिन विवेकी के लिए वो भी इष्ट पदार्थ है क्योंकि उसको प्रारब्ध कर्म का क्षय मानता है, अतएव प्रारब्ध कर्म क्षयार्थ प्राप्त हुआ उन ज्वरादियों में तप का दृष्टि करता है और तार दृष्टि करने का फल भी उत्कृष्ट फल है। बता रहे तत्व परमम तपो यद व्याहित तप्यदे परमगंगैव लोकं जयति य एवं वेद एतद्वै परमं तपो यं प्रेतं अरण्यगं हरन्ति परमगंगैव लोकं जयति य एवं वेद एतद्वै परमं तपो यं प्रेतं अग्नावभ्या ददति परमगंगैव लोकं जयति य एवं वेद। तीनों अनिष्ट बातों को कह रहे हैं। पहला बीमारियों को ले लिया, दूसरा जो मुर्दे को लाद करके ले जाया जा रहा है जंगल की ओर, शमशान की ओर जलाने के लिए, उसमें भी तप को दृष्टि करना है। और ले जाकर के वहां पर क्या किया, चिता पर चढ़ा करके आग लगाया जा रहा है, उसमें भी तप का दृष्टि करना है। ये तीनों कोई नहीं चाहता है। बीमारी कौन चाहता है, कौन चाहता है मर के जो है मेरी जो यात्रा निकले, कोई नहीं चाहता है। यानी यदि सबके साथ होता है, चाहे ना चाहे बीमारी आती है, महीना महीना पाठ भी जारी के नुकसान हो जाते हैं, नहीं कहा नहीं आता है, सबके साथ होता है। पढ़ाने वाले के साथ भी आ जाता है, पंद्रह पंद्रह दिन पाठ बंद करनी पड़ जाती है, मुसीबत सबके साथ है। चाहो ना चाहो ये आने वाली चीजें हैं, इसलिए उसको उसे क्यों द्वेष करोगे। उसमें भी आप उत्कृष्ट दृष्टि करके, निकृष्ट वस्तुओं में उत्कृष्ट दृष्टि करके उत्कृष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए यह सब यद्यपि अनिष्ट रूपा अरिष्ट रूपा है, इनमें उत्कृष्ट दृष्टि करने का विधान कर दिया। तीन काम, बीमारियां जीवित अवस्था में, मरणोत्तर काल में शव यात्रा, और अंत में शवदाह, तीनों में परम तप का दृष्टि करना। वही कह रहे हैं ये तत्वी परमं तपो, यह परम तप करके दृष्टि करो। किसमें, यद व्याहित, जो तुम्हारे लिए व्याधित बाधित, व्याधियों से जो आप बाधित हो गए हैं, उस बाधित अवस्था में जो आपकी स्थिति है, उस स्थिति को परम तप समझें। परमम है लोकम जेती, वह सर्वोत्कृष्ट लोकों को जीत लेता है। एवं निस्संदेह वह परम तप दृष्टि करने के कारण से वह परम लोकों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ताप और तप दोनों में क्लेश समान है। ये क्या है, ताप है, बुखार आदि बीमारियां ताप है, और स्वच्छ पर आप जाके बैठेंगे कहीं, वो तप है। ताप में भी क्लेश है, तप में भी क्लेश है। ताप और तप दोनों में समान क्लेश होने के नाते ताप में तप का दृष्टि करने को दिया। यहां भी वहां भी क्या होता है, बैठे हैं जंगल में, भूख लग रही है, भोजन नहीं है, खा नहीं सकते, और यहां भी क्या बीमारी में डॉक्टर ने कह दिया खाना नहीं, केवल ब्रेड दूध, यहां करिए भाई ब्रेड दूध, और रास्ता में भरती है तो जो वो दे देवे, भगवान की मर्जी वो दे न दे, जो दे वो खाना पड़ता है। और तपस्या में होता है ना कि जो भिक्षा मिल जाए वही खाना पड़ेगा। आप सोचिए आज जन्माष्टमी है, कुट्टू की आटा का रसगुल्ला मिल जावे तो अच्छा, एंड भिक्षा में न मिले तो क्या करोगे। तप है, तप में भी वैसा है और ताप में भी वैसा ही है। खाने पीने के मामले देखो, शरीर का मामले देखो, वहां भी कृष हो जाएगा तप में, यहां भी ताप के कारण कृष होना पड़ जाता है। समानता है, एक में स्वेच्छापूर्वक है, एक में प्रारब्धाधीन होकर, बस इतना ही अंतर। कारण में भेद है लेकिन स्वरूप में कोई अंतर है, तप और ताप, ये इनका कारण है। इसलिए ताप में भी तप का दृष्टि करें, ये मतलब है। इस प्रकार ये चिंतन कर रहे वाला है, वह रोगादि की निंदा न करने वाले होना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम क्या है, तसे प्रथम हर जगह में समझो, फिर उस वस्तु की निंदा नहीं कर सकते। जिस वस्तु में उत्कृष्ट दृष्टि करने लगे हैं, उस वस्तु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब आपने शालिग्राम को विष्णु करके मान के पूजा कर रहे हो, फिर से ये भी बात करोगे भाव कर गया है तो पत्थर है, 25 रुपए में खरीदा था मैं, तो उसकी वैल्यू 25 रुपए कर दिया, फिर विष्णु भगवान का है का, वो दोनों परस्पर विरुद्ध बात है। इसलिए आप भले फ्री में मिला होगा, लेकिन आपके लिए वो भगवान है। जब भगवान करने से उत्तर दृष्टि कर दिए, फिर उसमें निकृष्टता का कोई लेश मात्र का भी चिंतन आपके मन में नहीं आना चाहिए। कभी आपकी उत्कृष्ट भावना का फल मिलता है। इसलिए यहां पर कहते हैं यही उसके लिए व्रत समझना, रोग आदि का निंदा नहीं करना, उस पुरुष को वह सर्वोत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आगे भी दोनों में समझ लेना, एतद्वै परमं तपो, यह भी परम तप है समझो। कौन सा, यम प्रेतम अरण्यम हरन्ति, जो प्रेतात्मा जो मरा हुआ शरीर को जो है शव यात्रा निकाली जाती है, परम गमैव लोकम ज्योति, निश्चित रूप वह परम लोकों को प्राप्त कर लेता है। ये एवं वेद, जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है, एक द्वय परमम तप, और तीसरा यह भी परम तप समझो, इसे परम तप दृष्टि करो। क्यों? यम प्रेतम अग्नौ अभ्यादति, जो समरा हुआ शरीर को अग्नि में अभ्याधान किया जा रहा है। शवदाह, शव यात्रा, शवदाह और पहला रोग, तीन दिया। परम गंगलोकन जीती एवं वेद इत्यादि भाष्य, एक तद्वय परमम तथा किम तत्। अच्छा, ब्राह्मण का नाम बताया ना, व्याधि ब्राह्मण, व्याधि ब्राह्मण को, क्योंकि व्याधि में तप दृष्टि, व्याध्यादि ब्राह्मण भी कुछ लोग कहते हैं, व्याधि आदि भी है, दो और है ना, इसे कुछ लोग व्याध्यादि, व्याध्यादि, व्याधि आदि, व्याध्यादि ब्राह्मण भी बोलते हैं, अतः व्याधि ब्राह्मण से भी लक्षित सब हो जाता है। एतद् वै परमं तप किं तप, यद् व्याहितो माने व्याधितो, व्याहितो पाठ वैदिक अर्थवास्तव इसका व्याधितः, जो व्याधियों से पीड़ित अर्थात ज्वरादि परिगृहित सन, यप्यते ज्वरादियों से परिगृहित होकर के जो वह तप रहा है, दुख अनुभवती, क्लेश अनुभवती, जो क्लेश का अनुभव कर रहा है, यदा अनुभवती तदेत तदा, तब उस शरीर आदि में जो एकादश रोग शरीर आदियों में होता हुआ उस क्लेश में क्या करना है, परमं तप इत्येवं चिंतये, परमोत्कृष्ट फलों को प्राप्त करने के इच्छुक उसको तप दृष्टि करनी चाहिए। दुख सामान्य, दुख ताप और तप देने में समान है। तस्यैवं चिंतयतो विदुषा कर्म क्षयतु, ऐसा चिंतन करता हुआ उस विद्वान के प्रति विद्वान क्या होगा, कर्म क्षय का साधन हो जाता है। वैसे भी कर्म क्षय और ऐसे भी कर्म क्षय होता है, लेकिन उसे द्वेष भाव करने से क्या होता है, उसकी वासना बन जाती है। जो कर्म भोग किया कर्म का क्षय होते होते कर्म संबंधी वासना भी हो जाती है। अतएव जन्म से उसको कई चीजों का भय बना हुआ है ना, बुखार का भय, डॉक्टर ले जाएंगे बोलते ही बस बच्चा चलाने लगता है, अरे नहीं नहीं नहीं डॉक्टर बस नहीं जाना है, ये भय कहां से घुस गया बच्चे में, पिछले जन्मों में इंजेक्शन खाते हुए दर्द हुआ ना, उस दर्द में दर्द की भावना किया था, दर्द में तब की भावना नहीं की, उस दर्द में दर्द की भावना कर दिया, इसलिए संस्कार आगे बढ़ गया। अब भी उसको दर्द ही दिखता है इंजेक्शन में, है ना, अब उसे तब की भावना करो तो आगे उसके वासना ही नहीं रहेगी दर्द की, है कि नहीं। जब तप का दृष्टि कर लेंगे तो कर्म के कारण से होता हुआ वो जो ताप है, वो ताप जन दुख की वासना उस कर्म के साथ समाप्त हो जाता है। तादर्श निमित्त दुख, दुख अनेक प्रकार के हैं, रोग निमित्त दुख की वासना ही आपके समाप्त हो जाती है, तो अगला जन्म रोग भी आपके लिए आनंदकारक हो जाता है, वो आपके लिए बाधक नहीं रहेगा, वह भी आपकी साधना में साधक बन जाता है। ये अंतर उत्तरोत्तर स्तर से वह परमोत्कृष्ट लोक प्राप्ति का कारक बनता है, ये तात्पर्य है। इसलिए कहते कि सैव भवती अनिंदतो अविशीनते इतरत आगे ना, तदेव तपो वही तप है, लेकिन किसके लिए, जो उपासक उस रोग की निंदा नहीं करता, उस रोग से विषाद को प्राप्त नहीं करता, क्लेश को प्राप्त नहीं करता। सैव तेन विज्ञान तपसा, इसलिए वह व्यक्ति उसी विज्ञान तप के द्वारा, उपासना विशिष्टार्श तप के द्वारा दग्ध किल विषह, वह उसका जो पाप और पाप की वासना सब नष्ट हो जाते हैं। परमम अवलोकम ज्योति एवं वेद, जैसे उपासना करता है वह श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तथा मुमूर्षु, मरने के बाद तो नहीं कर सकते ना शव यात्रा में दृष्टि, है मरने के बाद प्रेत आपता बन करके जाता हो मुर्दा में उपासना करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं मरने से पहले आगे होने वाली घटनाओं का दृश्य की कल्पना करके बुद्धि में कल्पना करना, जैसे आपने बाप को ढोया है, अब मेरा बेटा मेरे को ढोएगा, वो ढोने का दृश्य जैसे तुमने करते हुए अनुभव किया है, स्वयं के माता पिता आदि का या दूसरों का या अपने स्वजनों का, इष्ट मित्रों का शवदाह आप भी देखते हैं। इसलिए गुरुजी ने अपना पहला आश्रम जो बनाए थे, अपने सन्यास गुरु ने, स्मशान घाट के रोड के ऊपर बनाए, जान कर, और विदेशी जो आते थे दिखाते थे उनको, जैसे बाजा बज के आते ना वो गड़गड़ बजाते थे बिहार में वहां पर, तो जैसे बाजे क्या सुनते तो समय आ गया और सब घंटी बजती थी, सारे विदेशी को खतर करते वन डे यू विल बी टेकन लाइक, एक दिन तेरा भी ऐसे ही होने वाला है, सबको पता। तो हम लोग भी नए नए गए थे, हम लोगों को भी घंटी बजती हो पता है कि अमुक घंटी किसकी होती है, तीन बार बजा तो कितने होगा, छह बार बजा तो क्या मिलने वाला है सब पता है। लंबी घंटी लगती तो समझ लो कीर्तन का समय आ गया है, तो जैसी घंटी वैसे समझ होती है, सबको मालूम हो जाता है आश्रमों का नियम है। तो वहां पहुंचने से सब इकट्ठे बोलते देखो एक दिन तेरा ये होना है, समझ लेना अभी से, वैसे होने से पहले तुम्हें जो करना है कर लो, जो बनना है बन जाओ अभी, जो जो बनाना है सब बना लेना जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो कभी भी ये हो सकता हालत। और क्या कर रहे थे कि नकली बंदूक रखते थे, नकली बंदूक ऐसे सब गोली वोली कुछ नहीं है, एयर गन होता ना एयर गन बंदरों को भगाने वाला, छर्रे ले छर्रे को हवा में मारो फिर आवाज आता है तो सब बंदर भाग जाते हैं, वो रखते और पीछे से मोक्षानंद बड़ा है राक्षस जैसे लंबा छोड़ा सर राष्ट्रीय जाता था, वो लेके आता था बंदूक सर पर लगा देते लमट मार दिया जाएगा, गंदे को कभी भी मौत देखा तेरे गर्दन का पीछे बंदूक, अब भी मौत हो सकती है, माफी मांग ले भगवान से अब तक बहुत मौज कर लिया, नहीं तो उड़ा दिया जाएगा, बोलो गोली चलाने ऐसे डरा कौन हाँ करेगा, हाँ करेगा तो पता है चलो कोई नहीं मुक्तानंद आप घर माफ कर दो नाराज नहीं होना है, यमदूत है ये बोलते मजाक करते, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं कि देखो कभी भी आ सकती है तेरे साथ, इसीलिए सतर्क हमेशा रहना है लक्ष्य की ओर शीघ्रातिशीघ्र बिना एक क्षण का भी बर्बादी का निष्ठापूर्वक अग्रसर होनी चाहिए। इसे मरने के बाद तो उपासना हो नहीं सकती है ना, इसलिए जाता वो मुर्दा में देख लेना मैं उसमें लेटा हूं समझ करके अपने आप को जो देख लो अपनी मुर्दा जा रही है बैठ करके, अरे अन्य मनोराज्य कर सकते हो है? गंगा जी के ऊपर भी आश्रम बना के अपने आप को मनोराज्य कर लेते हो है? तो ये नहीं कर सकते क्या, अपनी शव यात्रा का मनोराज्य नहीं कर सकते हो, अपनी शवदाह होता हो नहीं देख सकते हैं, देख मनोराज्य करने का मन की क्षमता है, एकाग्र दृष्टि को भी बना करके उसमें तप का दृष्टि करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं मुमूर्षुर आदव एव कल्पयति, आदव एव मरने से पहले ये कल्पना करता है किम एतत् वै परमम, किम क्या कल्पना करेगा, बस ये जो शव यात्रा है यह भी एक परम तप है, जैसे एक बालक अपने घर में सारी सुख सुविधाओं से रहता हुआ जंगल की ओर जाता है अनेक प्रकार का क्लेश प्राप्त करता है, जैसे वह तप है वैसे यह भी मुर्दा घर से अब स्मशान की ओर जा रहा है, जो अरण्य की ओर ले जाया जा रहा है ना, अरण्य गमन रूप सादृश्यता, तप के लिए भी अरण्य की ओर गमन किया जाता है ना, और शव भी अरण्य की ओर गमन करता है, दोनों में अरण्य गमन रूप सादृश्यता है, अतएव एदार शव यात्रा रूपी ताप में भी तप का दृष्टि करना है। मोर्षव आदय कल्पति किम एतद् वै परमं तप, यम प्रेतम माम ग्रामात अरण्यम हरंती, गांव से जंगल की ओर ले जा रहे जलाने को, अंत्य कर्मणे ना अंत्य कर्म के लिए, तद ग्रामात अरण्य गमन सामान्य आगे ना, यह जो ग्राम से अरण्य की ओर गमन करना रूपी सादृश्यता है इस शव यात्रा रूपी ताप और तप के लिए जाना रूपी तप में, परमम मम तप तपो भविष्यति, यहां मेरा सर्वोत्कृष्ट तप, मेरा जीवन इसमें सार्थक है कि मेरा शव को इस प्रकार से ले जाया जाए और जला दिया जाए, ऐसा उसमें निंदा भय या दुख आदि की भावना न करता हुआ उसे तप की दृष्टि देखनी चाहिए। ग्राम अरण्य गमनम परमम तपैति ही प्रसिद्धम, ग्राम से अरण्य की ओर जाकर के बैठना एक परम श्रेष्ठ तप है, ऐसा लोक में जैसा प्रसिद्ध है वैसे शव यात्रा में दृष्टि करना, परमम हैव लोकम चेति एवं वेदा, जो ऐसा उपासना करता है वह परम लोकों को प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार से मुमूर्षु काले आदवेव मरने के बाद नहीं, मरने से पहले मुमूर्षु दशा में परमम तपो उसको भी परम तप की दृष्टि करें। यम प्रेतम अग्नि अभ्यादती अग्नि प्रवेश सामान्यात अग्नि प्रवेश की सादृश्यता को देखते हुए दोनों में समानता करना। तप में भी क्या होता है अग्नि प्रवेश, आप तप भी होता है अग्नि प्रवेश अनेक प्रकार के बाद स्थूल अग्नि में प्रवेश करना ही एक तप नहीं, वो भी एक तप था पहले जमाने में, अनेक प्रकार से अग्नि प्रवेश होता है। कामाग्नि में प्रवेश किया और काम को दहन कर लिया, उस अग्नि का दमन करना, कामाग्नि जगता है उसमें आप प्रवेश कर जाते हैं, उसकी निंदा नहीं करना है, उसके अनुसार नाचना नहीं है, उसके अनुसार विवाह आदि में नहीं चले जाना है, वही तप है ना। जो जंगल में बैठा हुआ आदमी है उसके अंदर काम वासना नहीं जगेगा क्या? काम वासना जगती है, अन्न की वासना जगती है, भूख लगता है, इन सबको क्या करता है? दमन करता है, उसके अनुसरण नहीं करेगा, उसका दमन करेगा, यही तप वहां है। उसी प्रकार यह शरीर अब अग्नि में फंसा जल रहा है, उसमें भी दमन दृष्टि करना है, तप का दृष्टि होगा। इसलिए कहते हैं अग्नि प्रवेश सामान्य परमा मैवलोकम ज्योति मेरा। इसके बाद एक और अब्रह्म उपासना आता है, इसका नाम वीर ब्राह्मण, वीर वीर ने दीर्घ नहीं लेना, हस्वी वीर वी और र ब्राह्मण, वीर ब्राह्मण, क्योंकि वी और र की उपासना बता रहे हैं, वी की उपासना और र की उपासना का विधि होने से इसका नाम वीर ब्राह्मण। वी क्या है, र क्या है, वी अन्न है, र प्राण, प्राणान्न ब्राह्मण भी से लोग कह देते हैं इसको, प्राणान्न ब्राह्मण नाम से इसका प्रसिद्धि है। वीर ब्राह्मण संक्षेप में है और विस्तृत से इसको प्राणान्न ब्राह्मण भी कहते हैं। अन्नम ब्रह्म इत्येकाहो तन्ना तथा पूयति वा अन्नम हृदय प्राणात्, प्राणो ब्रह्म इत्येकाहो तन्ना तथा शिष्यति वै प्राण प्राण ऋते अन्नाद एते हत्तेव विद्देवते एकधा भूयं भूत्वा परमदां गच्छतः तद्भस्म आह प्राकृतः पितरं किंग किगं सिद्धेवैवं विदुषे साधु कुर्याम किमेव स्म असाधु कुर्याम इति सहस्म आह पाणिना मा मा प्राकृतः कस्त्वेनयोरे गदा भूयं भूत्वा परमदां गच्छतीति तस्मा ऊहै तद्वाच वीति अन्नं वै वी अन्ने हि इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रम्मिति प्राणो वै रम प्राणे हि इमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि हवा अस्मिन् भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद। कहते कि देखो कुछ लोग कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, इति एके आहु तन्ना, कौन कह रहा है, प्राकृत कह रहा है अपने पिता से संभाषण करते हुए, पिताजी हमने कुछ लोगों का कहना सुना है कि अन्नम ब्रह्म हो, ऐसा लोग कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में केवल अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता। तन्ना क्यों तथा पूयति वा, वो तो सड़ जाता है, अन्नम ऋते प्राण, उसमें से प्राण जैसे निकलने जाता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, जब प्राण के बिना अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों ने कह दिया फिर तो प्राणी ब्रह्म मान लो, प्राणम ब्रह्म आहु तन्ना, लेकिन वास्तव में केवल प्राण भी ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों तथा शिष्यति वही प्राण ऋते अन्ना, देखो अन्न के बिना प्राण भी धीरे धीरे सूख जाता है। ये तो श्वेत गीत के प्रकरण में है ना, 15 दिन बोला मत खाना खाओ, पता चलेगा तेरे को ये मन कहाँ प्रतिष्ठित है प्राण में, और प्राण जान के बिना चलता नहीं, 15 दिन खाया नहीं, सूखा सूखा हो गया, स्मृति नष्ट हो गई, मन भी कमजोर हो गया शरीर के साथ, क्यों प्राण कमजोर पड़ गया था, सारी इंद्रियां कमजोर हो गई, पूछा तो कुछ भी याद नहीं, फिर कहा जाओ खाओ पियो मौज करो, अब 15 दिन और खूब खाया पिया मस्त हुआ, आया तो सारे इंद्रिया बिल्कुल ठीक थे, जो पूछा दड़ाधड़ जवाब दिया। अरे देखा अन्न के बिना प्राण कमजोर, प्राण कमजोर हो गया मन कमजोर, सारी इंद्रिया कमजोर, विस्मृति हो गई, अतएव जो है अन्न से ही प्राण टिका हुआ है। अतएव केवल अन्न भी ब्रह्म नहीं, तो प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। केवल प्राण भी ब्रह्म नहीं, क्योंकि अन्न के बिना प्राण क्षीण हो जाता है। देवते एकदा भूयम भूत्वा परमताम गच्छतः। इसलिए ये दोनों देव एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाते। तद्धस्म आह प्रातृत पितरम, इसलिए पिता से प्रातृत कहने लगा, ऐसी चीज तत्व को जो जानता है महान ज्ञानी पुरुष, उसका मैं क्या साधु असाधु करूंगा है? उसके प्रति मैं कुछ अच्छा करूं उसे उसको फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको बुरा करूं उसे कुछ घटने वाला नहीं। नो कनियान नो वर्धतेगा, तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ऐसे प्रशंसा कर रहा है, उसका पिताजी निषेध करते हैं, ये समझ तुम्हारी अधूरी है। वो कहता है एवं विदुषे एतारश प्राणन्न परस्पर अन्योन्यता को प्राप्त करता हुआ एकदा भाव को प्राप्त कर ब्रह्मत्व को प्राप्ति जो बताया गया, एतारश ब्रह्म प्राप्ति वाला जो विद्वान एवं विदुषे किम साधु कुरियान किम एववास्मि असाधु कुरियान, क्योंकि वह हर्ष शोक से परे हो गया है। चाहे उस समय साधु कर्म करूं उसके लिए, उसे उसको क्या फर्क पड़ने वाला, उसके लिए मैं क्या पाप कर्म कर सकता हूं जिसके कारण उसको दुख हो जावे, क्लेश हो जावे, निंदा आवे, ऐसे कुछ भी हो नहीं सकता। सहस्म आह पिता, वह पिता ने वह पुत्र से कहा पानी ना आह, हाथ को हिलाते हुए नहीं नहीं नहीं माँ माँ हे प्रातृद, अरे प्रातृद ऐसा मत बोलो। कस्तु ये नियो और एकदा वो यम भूत परमधाम गच्छती, बताओ इस दुनिया में इन दोनों की एकता को प्राप्त कर किसने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, बताओ मेरे को, है कोई जिसने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया? इन दोनों की एक ही भाव एकता को प्राप्त करना, परस्पर मिल करके ऐसी एकता को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करके कौन ब्रह्मत्व को प्राप्त किया? कोई नहीं किया। पिता दसवें हुआ एक दुवाच, इसलिए उसको कहते हैं जवाब में देखो असली रहस्य को जाने बिना स्थूल अन्न प्राण की एकता को स्वीकार करके आप यदि उपासना करोगे तो ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं कर सकते हो, किंतु उसका सूक्ष्म स्वरूप को समझो। अन्न का सूक्ष्म रूप है वी, वी स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम, वम को कह रहे ई मात्रा जोड़ करके वी। जब जब स्वाधिष्ठान चक्र को व मात्र से क्यों बताया, ये भी एक बड़ा रहस्य। व कैसे लिखते हो? ऊपर से डंडी लाव यूं ठीक, बीच गोल पेट करके फिर नीचे करो, वह हुआ कि नहीं हुआ? सही ना, ऊपर से डंडा शुरू करो सीधे थोड़ी, तू फ्लैट डाल दे पहले, फिर सीधा नीचे और फिर गोल करके यूं नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाता है ना, वह हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र ब्रह्मचर्य का मूल आधार है। पूरे शरीर को फ्लैट लाइन से बताया जाता है कि शरीर स्थिर है, वो सर्वत्र व्याप्त आपका वीर है शरीर में। रीढ़ का हड्डी उसका संपोषक है, नियंत्रक है। जब जब स्वाधिष्ठान चक्र में कुहू नामक वायु प्रचलित होता है, वह उस वीर को निचोड़ के यूं बाहर फेंक देता है। इसलिए वह से दिखाया रहस्य ना, वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। और रम भी ऐसे ही है मणिपुर चक्र के संबंधी, मणिपुर चक्र के बीच भी रम है। और अग्नि जितना दीप्त और दृढ़ बलवान होता है उतना ही आपका प्राण बलवान होता है। रम का संबंध प्राण से, अग्नि से, और ये दो सही है, दो चक्र सही है, सारा काम सही हो जाए। इन्हीं दोनों में से बिगड़ा हुआ होता है साधकों का। भोगियों के लिए तो ये दोनों के पास पहुंचे नहीं बेचारे, वो तो और नीचे ही रह जाते हैं, मूलाधार नहीं। इन दोनों भी उसी को सहयोग देते रहते, केवल ऊपर का चक्रों का मामला ही नहीं रहता। कभी कभी भावाद्रे भावातिरेक होने पर अनाच कदि से पहुंच कर वहां उठ जाते, अधिकतर लोगों की स्थिति है। इसलिए अन्न को वह से बोला कि अन्न से ही वीर्य बनता है, इसलिए अन्न का संबंध वह से वी इति, अन्नम वही वी, अन्न ही वी है। अन्य ही मानी सर्वाणी भूतानी इष्टानी भवन्ति, क्योंकि अन्न के द्वारा अन्न को आश्रित करके भूतों का आश्रय होने से अन्न ही वी है। वीरूपन में सभी प्राणी प्रविष्ट होकर आश्रित रहते हैं, अन्न को छोड़कर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। रम्मिति, दूसरा उपदेश दिया रम को समझो, यह प्राण का सूक्ष्म अत्यंत रहस्यपूर्ण स्वरूप है। प्राणो वही रम, क्योंकि प्राण ही रम, प्राण में प्र है, प्र में र है, र को रम से सोचे। प्राण ही माने सर्वाणी भूतानि रमन्ते है, क्योंकि प्राण में ही स्थित होकर के यह समस्त जीव अपने अपने विषय भोगों का प्राप्ति पूर्वक रमण किया करते। प्राण कमजोर हो, बढ़िया से बढ़िया बीमार है, अच्छा उठ नहीं पा रहे हैं, प्राण एकदम कमजोर अवस्था में, उसमें सुंदर सुंदर वस्तुओं के सामने रख दिया जाए तब क्या आपको उसमें आनंद मिलेगा, जो रमण कर सकते हो? प्राण पुष्ट है, हृष्ट है, बलवान है, दृढ़ है, तो आपके हर वस्तु आनंदकारक हो जाता है। मुसीबत की भी सामना कर लेते बड़ा प्रसन्नता पूर्व कर लेते हैं, लोगों को फांसी मिल जाता है वह भी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, क्यों? वो अपने देश के लिए प्राणों का अर्पण किया हुआ है। अच्छा, प्राण में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति जो देश के लिए प्राण को समर्पित किया, वह प्राण के विच्छेदन में भी उसको खुशी होती है। ये तब होता है जब वह प्राण रम को समझ समझा है, रम की उपासना। सर्वाणी हवा अस्मिन भूतानी विशन्ति, सर्वाणी भूतानी रमन्ते, यही वैदा। जो कोई भी ऐसा उपासक होता है, उस उपासक में दुनिया भर के समस्त भूत जो वी और रब को जाना हुआ व्यक्ति है उसमें सभी आश्रित होते हैं।